някой миг изгрява, както една звезда. Аз знам, даже камъкът студен е жив, то ме топлен с ръка. Или остава камък, забравен. Идвай, идвай при мене, идвай, идвай, мой за нощ, моя ден.